Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 17 listopada, minęła 6. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Żyblewski. Prawa do nieruchomości przychorzej handlarz roszczeń nabył za 550 zł, wynika z zeznań przed komisją weryfikacyjną badającą reprywatyzację w stolicy. Dziś decyzja w sprawie sprzedaży Polsce Patriotów, jeśli amerykański kongres wyda zgodę, on chce podpisać umowę do końca roku. Robi się coraz zimniej, dlatego Straż Miejska w całym kraju prosi, by zgłaszać informacje o osobach bezdomnych, które mogą potrzebować pomocy. 550 zł. Tyle kosztowało handlarza roszczeń marka M wykupienie praw do nieruchomości przy ulicy Chorzej w samym centrum Warszawy od starszych kobiet, spadkobierczyń właścicieli. W sądzie wywalczył odszkodowanie w wysokości 1 000 000 zł. Mężczyzna mimo wezwania nie stawił się wczoraj przed komisją weryfikacyjną, która zajmuje się wyjaśnieniem okoliczności reprywatyzacji w stolicy. Na pytania posłów odpowiadali natomiast byli urzędnicy zajmujący się sprawą, a także mieszkańcy kamienic oddanych wraz z lokatorami. Wśród nich Kamil Długosz. Dostaliśmy informację o tym, że musimy płacić czynsz 6-krotnie większy niż do tej pory. No i oczywiście dostaliśmy informację o wypowiedzeniu najmu tego lokalu, więc mieliśmy 3 lata na to, żeby stamtąd się... Jaka była wysokość tego czynszu podniesionego? Jaka to miało być mniej więcej? Nie pamiętam dokładnie, ale to było w granicach 3000 zł. Marek M. przejmował roszczenie do gruntów przy ulicy Chorzej bez umowy potwierdzonej notarialnie, mówiła była prawniczka Urzędu Dzielnicy Śródmieście Izabela Korneluk, a część praw do nieruchomości uzyskał za symboliczne 50 zł od poprzedniej właścicielki, 90-letniej Anieli Krawczyk. Ta umowa za 50 zł to była taka sporządzona na jednej kartce. Ona nie była w formie aktu notarialnego. I pani Krawczyk powiedziała, że oprócz tamtych umów żadnych pieniędzy nie otrzymała. Chodziło o jak najszybszą sprzedaż nieruchomości potencjalnym inwestorom. W ten sposób 9-godzinne przesłuchania podsumował szef komisji weryfikacyjnej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jak dodał, ludzie wyrzucani z kamienic i terroryzowani przez handlarzy roszczeń nie dostali żadnej pomocy od władz Warszawy. W sprawie Chorzej wrocławska prokuratura postawiła wczoraj zarzuty niedopełnienia obowiązków byłym urzędnikom Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami. Amerykański kongres ma dziś zdecydować, czy sprzedać Polsce zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot. Władze w Warszawie chcą kupić od Stanów Zjednoczonych 8 wyrzutni za 30 miliardów złotych. MON twierdzi, że umowa może zostać podpisana przed końcem roku. Agnieszka Drążkiewicz. Zatwierdzenie przez Kongres USA zgody na sprzedaż Polsce Patriotów będzie oznaczać, według szefa MON, koniec negocjacji. Będzie przedstawiona nam przez Amerykanów oferta, z której wybierzemy te systemy, które są najbardziej konieczne polskiej armii. Tłumaczy minister Antoni Macierewicz. Przewiduje, że podpisanie umowy może nastąpić jeszcze w tym roku. Większy dystans prezentuje wiceszef MON odpowiedzialny za modernizację Bartosz Kownacki. Przypomina, że grudzień to czas świąt w obu krajach, więc finalizacja umowy może przesunąć się o kilka tygodni. Pod uwagę też, że w tak dużym kontrakcie pewnie nie wszystko nam się będzie podobało. Z czegoś zrezygnujemy, być może coś dodamy, jakby pewne korekty muszą być, więc zakładając od początku grudnia, 30 dni to jest początek stycznia. Według podpisanego w lipcu memorandum rząd USA sprzeda nam Patrioty w najnowocześniejszej konfiguracji. Dostawy mają być podzielone na 2 etapy. Patrioty będą wyposażone w radary dookólne i cyfrowy system zarządzania polem walki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zaczynają się pierwsze przymrozki, więc rozpoczynają się też kontrole miejsc, w których koczują osoby bezdomne. Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Dariusz Górski. Generalnie te osoby niczego nie chcą od nikogo. Chcą takiego odosobnienia samotności. Ale na to też nie możemy do końca pozwolić. Dlatego zabiegamy o to, żeby przekonać te osoby do tego, żeby jednak nocowały w noclegowniach albo w schroniskach. I do takich miejsc przychodzi coraz więcej osób bez dachu nad głową. Wicedyrektor domu brata Alberta w Nowym Sączu zapewnia, że każdy może tam liczyć na pomoc. Dbamy o to, aby ta osoba mogła się wymyć, mogła się przebrać. Konieczny jest kontakt z lekarzami. Kontaktujemy się z ośrodkami pomocy społecznej. To eksmisy mi zrobili, nie? I zawsze przyjmią. To jest najważniejsze. Jest ciepło, jakiś tam posiłek jest. Śniadania, obiady, kolacja, wszystko, nie? Co rok w okresie jesienno-zimowym z powodu wychłodzenia organizmu umierają osoby bezdomne. Jeśli więc zauważymy kogoś, kto potrzebuje pomocy, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Rosja grozi Litwie podjęciem kroków odwetowych za przyjęcie tzw. ustawy Magnickiego. A potem jak przyjął ją parlament, Litwa będzie mogła odmówić wjazdu na teren swojego kraju obcokrajowcom podejrzewanym o korupcję, pranie brudnych pieniędzy czy łamanie praw człowieka.

Lala. Dzień dobry Państwu. Witamy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. My, to znaczy Halinka Wachowicz, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Wojciech Mann. Ten Wojciech Mann to ja, siedzę przy mikrofonie i będę gadał i grał do godziny dziewiątej. Drops falling like a warm summer rain. A river of tears can't wash away the pain. Didn't mean to hurt you, but I did just the same. It was wrong. I needed someone to blame. Baby, can you hear me? Pick up the phone. Baby, can you hear me? Please be home. I need someone to talk to. I'm all alone. My heart's been broken by words that were spoken, but it hurts more by what we left unsaid. Now you only call me when you're lonely. I cry myself to sleep at night in my cold, empty bed. Baby, can you hear me? Pick up the phone. Baby, can you hear me? Please be home. I need someone to talk to. I'm all alone. I'm all alone. Hear me. To była pierwsza piosenka. Godzina jest 6, prawie 16 i pojawiają się już pierwsze głosy od Państwa, co jest oczywiście dla autorów audycji niezwykłą przyjemnością. Bardzo dziękuję za dłuższy list od pani Magdaleny, ale też być może wśród słuchaczy jest ktoś, kto jeszcze nie wie, jak się do nas odezwać i jak ta papuga nakręcona, jak co tydzień o tej porze przypomnę. 22 i 7 trójek to numer telefonu, tam Piotr Łodyj czeka na Państwa głosy i opinie. 71335 to SMS-owy numer, a mailowo man@polskieradio.pl. Wszystko powiedziałem i chyba ani jednego błędu nie zrobiłem. Too much. Oh, it's too big. It was too much. Teraz patrzę na ten ekran, co ja go tutaj mam. I proszę Państwa, są efekty mojej długoletniej pracy nad słuchaczami. Bo powtarzałem wciąż i wciąż, że nie mogę spełniać życzeń jak w koncercie życzeń. I Państwo to przyjęli do wiadomości. Pan Karol napisał, wiem, że ta audycja to nie jest koncert i tak dalej. W związku z tym nie będę prosił o żadną piosenkę. Panie Karolu, jest to dobra metoda, chociaż podejrzewam drugie dno, że coś by pan sobie tam chętnie wybrał. No ale umówmy się, ja głównie wybieram za państwa. Teraz zegarek mówi, że mamy 6:25. No i patrzę do kolorowych gazet, zaglądam, czy są tutaj jakieś informacje dla Państwa interesujące. Mamy wiadomość, że Sharon Stone jest dojrzała i piękna. No ja myślę, że to nie jest specjalnie niespodzianka, ale też i nie jest to sensacja. Natomiast szukam czegoś, co by poruszyło Państwa. Tutaj mamy, ta pani jest jak kolorowy ptak, no to dobrze. Nie umie żyć bez byłego męża. To dotyczy Beaty Kozidrak. Ta dramatyczna sprawa, czy będą razem, czy nie będą, czy będą dzielić majątek, czy nie będą, czy będą ze sobą, czy z kimś innym, wciąż porusza niektórych dziennikarzy i opisują, i ilustrują zdjęciami, a jak będzie, to my po prostu nie wiemy. I co tu jeszcze, żeby państwu przybliżyć świat kolorowych ptaków naszego świata? Wojtek jest moją oazą spokoju. I to nie jest o mnie, proszę państwa. Pani Marina Łuczenko mówi tak o swoim mężu, co dobrze świadczy o mężu. Nie wiem tylko, czy pani Marina dla pana Wojtka Szczęsnego jest oazą spokoju. No i coś jeszcze? Nie, właściwie to chyba... No chyba tyle. No chyba Katarzyna Skrzynecka jest dumna z Marcina. Agnieszka Dygan tęskni za telewizją. Okej. Okay. I mam tu jeszcze informację, o której państwo zresztą słyszeli zapewne, o tym, że Radio Chopin nadaje, a Janusz Alejniczak, który naprawdę potrafi grać na fortepianie, zachęca do słuchania tegoż właśnie radia. Witam państwa bardzo serdecznie, Janusz Alejniczak w mojej ukochanej Trójce, bardzo się cieszę. Dzisiaj walc des Dur, zwany walcem minutowym, jak tutaj widzę na swojej płycie, gram tego minutowego walca w prawie 2 minuty. Próbowałem wprawdzie grać to w minutę, da się, ale jest to jednak wtedy karykatura zupełna i ten walc minutowy właściwie nie pamiętam, wiedziałem, ale nie pamiętam, kiedy został tak nazwany, ale są różne legendy na ten temat. Tak czy siak jest to szybciutki walc, króciutki walc, bo niecałe 2 minuty. Walc des Dur, zwany minutowym. Zapraszamy do reklamy. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Twoich zniżek na AC nie stracisz. 227 czwórek, 227 czwórek. Zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina 6.30. Krzysztof Zyblewski ma dla państwa skrót informacji.

told me you had a gypsy streak. Your wild loving made me feel so weak. Why did you hurt me? Why did you hurt? Postrzeganie pogody, temperatury, ocena, czy jest ładnie, czy nieładnie, ciepło, czy zimno, jest rzeczą absolutnie względną. Napisała do nas pani Kasia z Filipin, która twierdzi, że jej filipińscy koledzy twierdzą, że tam teraz jest zimno i chyba nie są w tym odosobnieni, bo dziś w drodze do pracy pani Kasia widziała reklamę herbaty, która rozgrzeje cię w tę zimną porę. Taki w nawiasie dodatek, że przez całą dobę w tej chwili tam jest między 28 a 32 Celsjusza. No to rzeczywiście powinni się trochę rozgrzać. Turn your back, you're a broken man. Come around and just die in the shade. Your head, I don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Oh, hot blood love is gonna get you. You're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Your hot blood love is gonna get you. Woo! Godzina za 13,5 minuty, siódma. Pytanie przesyła pan Dawid ze Smogowych Katowic. Panie Wojtku, ja tradycyjnie bez żadnego trybu, aczkolwiek z pytaniem, co zrobić z chorą blondynką? Oklapły jej pióra i kapie z dzióbka. Sprawa jest trudna, bo blondynki to jest zupełnie indywidualny przypadek. Być może doktor Kruszewicz coś by na to poradził. Ja bez osobistego oglądu nie mogę znaleźć jakiejś recepty natychmiastowej, więc musi pan, panie Dawidzie, jakoś sobie sam radzić. A propos doktora Kruszewicza, to jest oczywiście i Darkowi Pierogowi i państwu opowiada o kolorach ptaków. Po co ptakom takie kolorowe piórka? Czy nie lepsze byłyby jakieś maskujące kolory? Często zadaję pytanie przy takim wykładzie, który jest dla młodzieży, po czym poznamy, że dane zwierzę jest ptakiem. Oczywiście młodzież odgaduje w pewnym momencie, że po piórach, bo nie po skrzydłach, nie po dziobie, bo inne zwierzęta też to mają. A potem jest pytanie, po co są te pióra? I wymienia się wiele różnych funkcji, latanie, ochrona przed zimnem, ochrona przed wodą, nadanie kształtu w czasie lotu. Ale to wszystko nie tłumaczy, dlaczego są kolorowe. I tu jest najtrudniejsza część tego pytania. Dlaczego te pióra są kolorowe? Oczywiście są tam sygnały przynależności gatunkowej. To zdecydowanie są ważne sygnały. Są też sygnały ostrzegawcze dla przedstawicieli własnego gatunku. Kokoszka, która widzi z roślin, jest zaniepokojona, kiwa rytmicznie swoim czarno-białym dziobem i to jest taka flaga, która ostrzega inne kokoszki, że jest zaniepokojona. A wszystkie duże papugi, z jednej strony skrzydła są zielone, lotki też mają jeden kolor, a od spodu mają zupełnie inny kolor, albo żółty, albo czerwony, właśnie po to, żeby dać sygnał wzrokowy, że zrywam się do lotu, coś się niedobrego dzieje. Więc tych sygnałów jest wiele. Oczywiście na piórach są też sygnały, jestem samcem, jestem samicą, jestem młody, jestem dorosły. To są wszystko sygnały, które są barwne na piórach. Dla nas co prawda gawron czy kruk to jest czarne ptaszysko, ale tam to wszystko lśni w ultrafiolecie wszystkimi barwami tęczy. My tego nie widzimy, bo nie widzimy ultrafioletu. Ptaki ultrafiolet widzą, więc doskonale wiedzą, kto jest kto, w jakim wieku, w jakiej płci, jaki ma status społeczny. Dla nas jest to niedostępne. Oczywiście pióra też mają barwy maskujące. Przepiórka nam znika z oczu, wysiadująca czy kuropatwa, właśnie dlatego, że są te barwy maskujące. Więc te pióra są niezwykłe. Mogą też wprowadzać drapieżnika w osłupienie, na przykład słonecznica, która sobie chodzi taka brązowo-czarno maskująca, ale w momencie, kiedy ktoś ją przestraszy, to ona otwiera skrzydła w stronę drapieżnika i na tych skrzydłach pojawiają się wielkie oczy wpatrzone w drapieżnika. Może to przestraszyć i ona to robi właśnie po to. Czy taki wieloszpon, to jest rodzaj bażanta, który ma takie oka kolorowe na piórach. Tak samo niektóre motyle mają takie oczy, no po to właśnie, żeby zaniepokoić ewentualnego napastnika i podobnie te bażanty też mają takie oczy tylko po to, żeby zmylić potencjalnego napastnika. Więc ta uroda piór bierze się z pewnych praktycznych przesłanek, ale żeby zrozumieć, po co te barwy na piórze są, trzeba zobaczyć ptaka w całej krasie i zobaczyć go w jego naturalnym środowisku. Dopiero wtedy staje się jasne, po co te barwy na piórze są. Tak słuchając doktora, pomyślałem sobie, że to mogło być ciekawe, gdybym miał schowane gdzieś takie wielkie oczy dodatkowe i nagle je znienacka otwierał, żeby przestraszyć kogoś. To by było. Ale chyba mi się nie uda. Muszę moimi zwykłymi straszyć, jeśli taka potrzeba istnieje. So lost and ragged, feeling like I've come undone, yeah. The night before was blurry, we're dead in such a hurry, I guess we had our fun. After the start, I went and broke your heart. Now I'm all alone and burning out here under the sun. I confess I was a mess, I admit I might have jumped the gun. But from where I'm standing, darling, I don't think I'm the only one. The plan had some flaws, I could not count the cost. Now I'm doing a hard time, lost my mind out here under the sun. Under the sun, I guess we tried. Under the sun, I know I lied.